ولغى نين يوم الطلاق بسو فاسبا لول نك ماتنا خم مانام بيس بنج كو فاسه بودي واني اي وير انا بودي اي دوي وير دو تي واني والي بيس بنج كو فاسه تي كو نك موي غنا بو فجر فنكي فكي دا غنا فجر فنكي لنج كو فاسه بكر جنت بيسو بيس بوبو دو كو واني والي بودي واني وير يمي ادو bu fekke dañ ko fassé gannaaw jant ba soye ñëk fajar di fenk nak kon bëcëk bu muy jublu ci dana ko wañi walé kon nga japp bobu tak té loolu ko budé ci idday faatu gay non la idday faatu gay ñi bëgg wax ci kanam waxtu wa jëkër ja faato mom lañuy sét bu fekke day ci guddigi ñëk fajar di fenk kon bëcc bu nga jëm dang koy wañi walé su fekke nak gannaaw bu fajar fenké la jëkëram faatu kon bis bobu duko wañi walé wa in hadat dem mbeureug na fi sanati ci atma intazarat mu negandiku attaniyata mbeureugum ñaarel ma watalisata ak mom ñettel ma suma tuma inihtajat top dem aji wo watna li ay detun jëm ci edda fakalasatu kon yett wer yi rek lay japp jigen yi nga wess won legi nga waxane day xaar juroom yent wer def ko ak lablu bu joom yent wer yi jexé te yegul dara ci ëmbu balu koy nuru gisul dara batay mu tek ci yett wer kok la wax ne nak kon bir atmi bu ci gisé dara donti da dem sax ba bis ba ci mujju mu gis dara ji day daldi bayyi wer yam jam tambalé iddawo ay lab day daldi wañi dara jojé bu ci labé muy genn lab ndaga mom gis na jenn dara nay negandiko rek dareti ñaarel mba bok at mat fekk top ca moy bu yal dogale at ma mat te gisatul deret kon man na dal di sey waye su gisati deret nak mom ci atul nga xamne kon yaari deret ngok kon na negandiko dareti ñettel mba bok at mu mat su yal dogale mu gis dareti ñettel kon baxna dal ni meuna sey wat ndax yetti lab lañu soxla bu fekke amana atitam te gisul deret ñettel jojit dal ne meuna sey war rek wa in hadatil mu'taddatu allati tatarabbasu tis'atan wa ta'taddu bi thalathatin fi sanati walau fi akhir yawmin minha rajahat ila i'tidadiha bil aqra'i wa intadharatil haydata thaniyata aw tamama sanatin baydha'a fa in atammat as-sanata wa lam tahidh halat وإن حاضت ولو في آخر يوم منها انتظرت تمام سنة والحيضة الثالثة فتحل بالسابق منهما لمو دانيال نك نلا سوما اني تاجت لعده فالثلاثه دالاي وون نلا سو دافي ني ني واخ غناو نك مو امات جكر جكر جوجي فاسي وات كو دو تخ ني واخ كو نيكو دافاتيل نغا ديفون لابلو جوم ينت وير تغات نيت وير ديدت ndegam mom kay togon na juroom yent wer di worlu baxam dana gis dara ta ambu ba juroom yent wer ye maté gisul dara ci ñoom ñaar ñu ne ko tek ci yett wer ba yett wer ye jexé nak mu daldi am jëkër jëkër jojé bu ko fassé waté bu wara iddaw nak kon day jëk jëk iddaw rek yett wer waye du ci xaranté nak na ñëkkan wax bu ñëk motax da bëgg wax né suma inni tajat man tarabbasat tishatan wa taddat bi thalathatin wa lam yatiha damun la fiha wala ba'daha li iddatin min talaqin akhara kon fal ashhuru at-thalathatu hiddatuha ibtida'an wa bagh wa hiddatuha ibtida'an bila tarabbusi tishatin li sayruratiha ya'isatan mom dal ndegam bim ko te dal juroom yent weri xaar nako bam jeex mu tegaat ci yett wer bu at atmi yep ci biram ak ci gannaaw atmi yep da gisatul deret bu amaat jeuker bu jeuker je fassé wat ko kon dal day jek jek edawo yett wer rek waye kene du ko wax ne ko defatal na nga defon wa wajaba warna wajaba joju qadruha jele moy fahilam fo bu ko wax wa wajaba warna qadruha kemo hiddaja in wuti at ndem lalef nako mom jigen ja lalef nako joju moy ndem jotef nak mom ci sawukay muy joté goor jigen bi jinan ci ñalo aw shubhatin wala ak jaawale nga xamne fala yata'u do saña laal koke asaw ju jëkër ja wala te kene du ko saña tak ndegam fekkutul mu am jëkër jigen buñ joté ak mom ci kaw ñalo wala ñu joté ak mom ci jaawale ko jëkëram kon dañuy xét bu ron iddaw nu iddam di tollu ñu ne ko jappal lu toll nona muy sax lablu nga xamne jamono yoyé muy lablu té lablu ga wara toll ni bu ron iddaw bu dé ko am jëkër jëkër ja du saña joté ak mom dara bu dé ko xamne amuton jëkër kenn du ko saña tak de rek dir bobu muy tok tam wara toll ni idda té di ko tudde idda di ko tudde ak lablu dal mom bu ko jëkër ja jégué bu dé ko amu jëkër bo kenn jëma tak watax muna wa wajaba ala al hurrati zawjatan kanat aw ayyiman in wati'at bi zinan aw wati'at bi shubhatin li nikahin ghalatin aw haqdi nikahin fasidin mujmahin ala fasadihi lima le ci tam bu fekke la tax njote ak mom moy dañ ko tak tak bo xamne yonne na baxut te ñepp ci masu ci ne baxut nit ñu tak ko takub juromel mo xam bi nasabin aw radahin aw sihrin min non sax aw khamisiyatin kon fayajibu alayha fi hadhihi al-umuri an tamqusa qadra iddatiha ala tafsilha as-sabiq lakin hadha istibra'un la iddatun fala yatu az-zawju zawjatahu allati wati'at bi zinan aw shubhatin zaman istibra'iha ay yahrumu alayhi wat'uha haythu lam takun zahirat al-haml minhu wa illa faqila yukrahu وقيل يباه وفي البيان ما يفيد أن المذهب التحريم وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيختلط ماءه بماء غيره وهو الظاهر ما نام جكر جنغ خمني سوخ نام سوسي دانيو جوتي اك مومتي نجالو باتيك جاوالي نوخ كو نيكو ديروب لابلوغا تي لابلوغا دي تولنا ايدا بول جوتي اك موم دارا امنا ني ني جوتي اك موم لو ارام لاي دون بو فكي امبوتون امبوغو فيس amna ñu ne dañ ko sip dong amna ñu ne sax dagan na waye bo de xol bayan mom day wone ne li ngir mi japp dal moy day aram mu jotté ak soxnaam soosé di lablu ndax donte ëmb na ëmb bu fessitam xeyna loolu daal du ëmb waye loolu daal du ëmb waye man na jekki jekki nax say melne du won dara bu boba ndoxum bopam mi jaxasok ndoxum keneen loolu nak neena wax wa zahir batay wala yaqidu ahadun nikahahu ha in kanat ayman zaman istibra'iha li anna kull mahallin imtanaha fihi al istimta'u imtanaha al haqdu fihi illa al hayd wan nifasa wasiyama wal i'tikafa jigen gi nga xamni amul jeuker waye ndogal goge dal nako ñu muy ñaaloga ba jaawale ga do wax ne kon na tok lablu dir bu toll ne diru bu ron idaw ngay jamono kenn señ teñew diko tak sayu ñu ne jigen ji señe suta banexu ci mom rek kenn du señ ñew tak ko ci yoy jamono bam dess nak yent yi mu la gennel te moy bu tolo ci gis mbeureuk muy regal ak bu tolo ci gis dere tosin ak bu tolo ci koor ak bu tolo ci li antikaf xam nga yent yoyu bu jigen tolo kenn du jotey ak mom waye nak teewul manes nako maye te du ay waye manes nako may jeuker te du ay aw gaba wala faddu ghasibun aji dan wi aji fuk aw sabin wala aji japp aw mushtarin wala aji jend patay bu fekkone ni jigen ji da am kuko fuk ba laqo ak mom ba nga xamne japp nañ ne joté xaj na fa wala ab yeufur japp ko dem ak mom ba bañ ci jotat digënté bi joté xaj na fa ba kenn jënd ko mom gor la sax waye da am kuko jënd jënduk jam mo xam dafa katchore rek mo xam da ko umpule won gana ba nak ñu fexé ba nango ko ci mom yoy yep dal mom bu fekke jir bi ñu mëna joté xajna fa koké faawu ñu lablu ko té lablu gi kat day toll na idda dañuy xër bu doon iddaw rek lu ñu waxone moy nek idda bu doon iddaw rek lu toll nona lay tok lablo ko té su boba bu ko jëkërëm jégué su fekke ne itam amuton jëkër bu ko kenn jéma tak wala yurjahu deful delu it la ha jëm ci ay waxam wala yurjahu laha moy bu hekke neena man kat kima japon yobuma ba kima jëndon joti wut ak man dara itam lola def ko deglu ndax xayna bañal gacce bopam man na tax mu wax lola wala yuri jox la da bëgg wax ne ay la tusaddaqu al hurratu fi nafiha wa ta'man dhukira litihamha bidaf'il maharrati han nafsiha qadruha bi ci top nak neena la won wa wajaba qadruha kebu fi daja moy fahila manam yu ñewesu yep dal faawu jigen ji dañuy seer bu doon iddawnu iddam di tollu mu toglu tol nono mu nek ak lablu dafa jublu qadrul hiddati bi tafsili as-sabiqi far borom sarabi teunkalat lako nila fadatul hayd al ghayril mutaakhiri han zamanihi aw al mutaakhiri li radahin thalathatu aqra'in wal ya'isatu was-saghiratu wal baghlatu thalathatu ashhur wal mutaakhiru haydaha bila sababin aw limaradin wal mustahadatu ghayrul mumayyisati sanatun wa fi imda'il wali nakna ci welek kilifa ga wa fasqihi akuk firem seyba taraddudun deng deng ñu mujj ni waxinam day gatt way da bëgg wone ne su fekke ne jigen jo xamne sharifatu la manam nekul ku soofa daraja mom sharifatu la ko am daraja la amna kilifa gu ko wara maye suñu to forcé waye kilifa ga ko wara no maye mom nangu dem ci abdu mu dem ci jaamur bo xamne l'islam rek mo len bolé ne ko maye ma koko dal dikoy maye yegul nak kilifa am goge yekko nga xamne kilifa ga bu ko nexé ñeel bu ko nexé itam dindiko kon nak legi bu yal dogane jigen joté koké ñuko mayon ndax dana aajo ñu laablu ko bala ñuko ko mayat da nga dañ ko koy mayat wala bu ko dé ñeel nga xamni sey bobay wi ndax dana aajo ñu laablu ko ñëk bala joté wat ak mom dara ndax xam nga deug la sax kenn ki dong la wayé joté gu ñëk ga awton ci yoon te joté ñaaral gi aw yoon la te kay wurtu jaxase lo xamne yoon la ak lul yoon aw yoon la te kay wurtu jaxase lo xamne yoon la ak lul yoon watax fofu batay bu fekkone ab jaam dafa jek jek tak te amu ci ndigalul sang ba wala safihu ab nosor jek jek tak te amu ci ndigalul kilifa kum ci man doon ci ñoom ñaar bu dé jamba sang ba ñew né da koy dindi dal koy tass mba mu nangu ko wéel ño bokk atté bu dé safihu bi kilifa ga ñew wax né da koy wéel mba mu né da koy tass lum ci man doon dal liñ bëgg laacc té moy bu féké joté amon na digënté jigen ja ak jambo bé ñuko may mba nosor bobé ñuko may ndax dana aaje wo ñu laablu ko ñëk bu dé wéel itam dañ ko laablu ñëk bu fekke dañ ko dindi tan bëgg koko mayaat tam bala ñu ko mayaat nañ ko laablu ñëk waaw fofu mu am ak deng deng ndax dañuy japp ne joté bu ñëk ba mom ci deug deug teggu wuton ci yoon té li ñu bëgg sos mom day nekk lu baax lu teggu ci yoon ñu bay jaxé nak lu ay ak lu ayut motax ñoñu wax ne kon faaw laablu mënu ci ñak ñen ñene ndegam kenn ki rek la manam goor gi genn ge la ca nekkoon moo ko ci def li ci demaat moo ko ciy defaat kon jërul jëkk yi laablu foofu daal moo am de sax fa in kaana al imdaau wal fasqu qabla duxooli falastibraa bu fekkoon ne wéyal ga mbaa tas ga daa fekk boobu maye donga amoon waaye wéet amutoon kon xam ne ne moom foofu laablu du fa am man ko tàmbalee ci wa ida zawaja ajnabiyun sharifatan bi wilayatil islaami walaha waliyun غير مجبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء أو تزوج حبد بدون إذن سيده ودخل أو سفيه بخير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ وقد فاختلف في إيجاب الاستبراء بإمضاء الولي نكاح الشريفة أو الحبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وعدم الإيجاب أي إيجاب الاستبراء لأنه ماؤه أو إيجابه بفسخه أي بفسخ الولي المذكور وأراد الزوج أن يتزوجها بإذن الولي أو إذن السيد للهبد في تزوجها أو ولي سفيه في تزوجها لحرمة مائه وعدم الإيجاب لأنه ماؤه فوفنك تردد فوفلنك fofu amna taradut leral nan ko leral bu gudd waye jappal ne li gëna wor moy lablu ga warul fofa say bo japp ne warajihu hadamul ijab fihima dabu ga wax fi mas'alatil imdha'i wal fasq motax mu ne fihima wa taddat lima lana mom jigen jañu fasé bi tawri talaqi ci labu tasé ga wa in lahzatan ak donte day asdir su gatta gat da wax ni buñ ko fassé ci lab mom jigen ji donte bañ ko fassé ak bam gisé deret da jégué lol lol lol du té rek mo ñi walé lab gogé muy genn ni sara bi waxé bal law qala laha anti taliq fa nazala ad-damu haqiban nutq bil qafi bila faslin hasabathu tuhran hasabathu mulimko tohran mudil lab lolou bëgg wax sara bi dane bu gor gi newon jigen ji anti taliq momi daniel batuk ak ji fekul boba jigen ji gis deret waye nak ak ji daanu rek deret ji tambale sotiko koy duté dana wañi lab goge japp ne ci lab lañ ko fassé fatahillu kon nak dana dagane bi awwalil haydati ci ñël benu mbeureugma at talisati may aji ñettel aw rabihati wala njel benu mom ñentel ma in tuliqat dem fasex nako bika haydin ci lu melni ki mbeureuk lu melni ki mbeureuk moy wasin da wax ne suñ ko fasé mom jigen ji ta fekk ko ci lab moñu walé goga lab kon su duggé ci deret ñettel ja rek fofu la yetti lab yi di maté bu fekké bañ koy fasé da fekk nak labut mu tollu ci mbeureuk wala ci wasin kon bu meuna tambale won wagn ay lab faaw mu bayyi ba lab ci deret jojje lab ga mu ñëkke gis ci lay tambale wagn kon nak bala lab ye mat yett faaw mu gis deret ñentel ja bu ko bëgge tekkal nga ne kon bu tollo ci lab ñu fasé ko lab gogu day diriku ba mu gis deret deret dem ñëkke gis ci la genn lab ga di maté su labé ci deret ju ñëk jojje dama dem ba gisat deret muy deret ñaarel fofale dora amé yari lab yu mat deret ñaarel jojé nak bu ca labé lab gogé moy gog ñettel waye gogé dé diriku bam gis deret ñettel bu gisé deret ñettel nak waw kay fofu nak da yett lab yépp di maté bu fekkone nak mom da tolo won ci bañ koy fassé ci gis deret mom faaw dana dem ba ci gis dereti ñentel ja dora dagan ci ñu takkat ko وهل ينبغي نخدنا يل ان لا تعجل بو بانا غاوي سييغا برو يتي تي جيسو درات جوجي مانام تي جيس نجل بن درات جلا بغا واخ تاويلا ني نياري دگين ني مو واخي مومي تاليف موم داي ملني تاويلا ني ميغي نيك تي سو ديمي با جيس درات جوجي nga xamne mo koy wonne ko lab ya nga don wagn ni matna ndax bu ko gisse fa saasay saas rek waruta gawakat sey fa safa ndax xamuñu dana yag yagay ñu wañi ko muy deret wala du yag yagay ñu wañi ko deret day mel lolu mom ci lay wax tawilani fekk na dedet tawilani bi ngi nek ci waxi ibnul qasim ak waxi mbokum serigne medi ashab ndax yaari wax yo dañu deppo wala deppo wuñu ndax buñ dey xol ci mu dawana ibnul qasim dane tahillu bi mujarradi ru'yati ad-dami ashabne yambaghi an la yuhajjala an-nikahu bi awwal ad-dami ibn al-qasim mine bu gisee rek deret ja nga xamne ci la wara jeexale idam fi saasay saas rek man nañ ko daldi mayewat ashabne dedet bu gisee ñeul ben deret joju kat dana yel ñu bañ ko gaawa mayewat ñu ne nak ndax ma isna deppale seen yari wax yi nga xamne kon bo bëgge deppale waxi ashab ak ibnu khashim ngi wax ne yam bax ci dana yalla ji ashab wax ak sop rek la ci djublu djublu ci ak war kon lolou moy deppale gi su fekke beggo ko deppal da ngay wax kon yam bax yi ji ak war na ci djublu mo ashab djublu ci ak sop motax mu ne fakhtulifa hal huwa wifaqun li ibn al qasim bina'an hala hamli yam bax yi hal al istihbabi di wa huwa ta'wilu ak tay shuyukh waxtarahu ibn al hajib لأن ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول الدم أو خلاف بناء على حمل ينبغي على الوجوب وهو تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون لقوله هو خير من رواية ابن القاسم كن ووتيكو غريك شي ناخ ياري كليفا شي ياري وخي بن لا ولا دون بن لول ريك لا بغنا جوجي شي تأويلاني waye nak ni mu tegalé baat yi ci zahir mom tekkelawul lolu motax ñu na bu le won wa fiha nek na ci mu dabona wayam bahi an la tuhajjila bi ru'yatihi takka wa hal wifaqun ta'wilani neena ñu kon le gëna tekkelé li ñu jublo wax deug deug waru ci ha delofna fi qadri al hayd ci kam mbeureug ba huna fi في دجة جبل في العدة والاستبراء هل هو نخمم يوم بن بسلا أو بعضه ولا لين بسلا دنجة دلو للنساء للنساء دفصر رواية تلي دلو وفي أن المقطوع أكنك كان يدق ذكره ذكرام أو أنتياه ولا يا رواية لامية yuru defna jur leho ñeel ko pata atad du kon dana iddo zawjatu fo soxnam awla wala bo bu fekke du mëna am doom kon batay soxnam du iddo wama ak la nga xamne taraahu dana ko gis aliyaisatu aji sikki sakka ci nago gogu nak wahya man balagat 50 sana walam tabluh 70 momi nañ ko laaj jigen ni hal huwa ndax mom lolé muy gis haydun dereti mbeureug la am deet masala yi mom bolé fi yépp bam né waru jiha lin nisaay bi nga tollu xamni ma top ci hal huwa haydun ci la delu ci masala yi né dañ koy laaj jigen ñi ba xam luñ cey wax bimu jëk wax nak moy ba ibnu al-qasim né dara ja nga xamne ci la idam wara jeexi bu gisé ndjel beenu deret ja rek dal ne dagan ci muwuti jeuker dañu jappandi lam djublu moy la ci upp ko ma sa gis ndjel ben deret deret ja dana jall bañ jappé ko deret deug deug waye teewul nak man na am itam bam gisé ndjel ben deret ja yagatul dara rek mu dal jeex fasasa gat gat bo xamne budé fi ci idda wala fi ci lablu kenn duko fi tuddé deret deug deug loolu la wax né nak biré bi dañuy woté jigen ñi woté dogu nañ ci né mom bu fekkon né ba dara jéggéné yag na ak mom ba am lu mat bi sup lëm mom faawu dess nako wañi muy deret ju wër nga xamne bu fekke maye won nañ ko ci ngeel beenu gis ga deretit maye ga werna ndax fekk na idam jeex fi ñu wote nak moy bu fekke bam gisee deret ak bam jeexé lenn bis la waye matul bisub lam koku nak mom lañuy laaj jigen ñi ba xam ci bëre ba ñu nek ñu fa aado gisee deret muy jeex ba xam lu toll ne dir bobé dess na ko wañi muy deret lam wala dess ko wañi muy deret lam wa kay fofu lañu delo ca jigen ña waye luma gisuk lu mbamu upp ko mom do nañ ci ne deret ju mat sekk la amul wérante buron ci walu jaamu yalla ga mom nañ ko jangé won fofu bu deret jene paw rek ben yon ñu japp ne deret la dal likoy arté arté deret ci koko warna sangu farata tay bu fekke koron nak kor ga yakuna waye lool nak budé fi ci idda akuk lablu di ñu ko waxe rek mom lañ koy takke moy wal hasilu an damal hayd idha lazamaha yawman fa akthara fa innaha tahillu lil azwaj bihi hala ma taqaddam wa in ataha ba'da yawmin wan qataha fa hal yu'addu huna haydan tahillu bihi yurja'u fi dhalika lin nisa'i wa hadatihinna fi biladihinna fa in qulna yu'addu haydan li'anna shahadna ba'da an-nisa'i anna haydahunna kadhalik umila biqawlihinna wa in qulna inna sha'na al-haydi la yakunu kadhalik umila biqawlihinna wa la yu'addu haydan wa yakfi su'alu imra'atin wahidatin بشرط سلامتها من جرحة الكذب لأن التاريخ ذلك الإخبار لا الشهادة قل لي أم دق دق موي فكي دار جمو جيس متو بس لين بس ركلا دال دي جيخ قل دي نيلا جيجين يباهم جبري بوبي نينك أكسيان آدا نخ جيجين دنف أملو طولنون رك درتم دال دي جيخ ولا ديت بني واواو فيكي موم jigen gis na fi bataay deretam dir bu tol non mu dal di jeex ni dal di xamne kon lolé dañ koy jappé deret ju mat sekk bu ne ah lolé de mom na gatt na gattaay bop lolé gi suñu ci deug deug fi mom kenn diko fi am deretam jeex lol dal aado won ko fi nun su baay kon ñu japp ne lolou du deret ju mat lu melni nak mom buñ ko laaje jenn jigen rek ño xamne xamuñu ko ci wax lu amut mu dal doy ndax xibaar rek la duñ ko jox atep seere bo muy laaj limba limu ba lu demé nonu suñu ak limu ci tek nak wax ne goor dag zakaram wala yaari wa yalla am batay dañu delu ci jigen nya laaj len bo xam ndax ku mel nonu dana am dom wala du am dom buñ ne du am dom kon du aaje wo soxnam di eddo lan la waxon ci gannaaw rek japp ko yow tebul ko bayyi dan ne won ki nga xamne mom zakaram ma nga fa jogu fa kenn dagguko yaari wa yalla rek mo dem koku mom soxnam dana iddawo buñ ko laaj kenn buñu dagge sakara sa bayyi fa yaari wa yalla ya tamuy am baniyo dani laaj ñinga xamni ño xam xam xamu fajj muy medicine buñ ne waaw koku day man na am dom soxna man na ëmb kon bu ko fasé mu wara iddaw buñ ne koku day soxna mën ta am dom batay kon du jarumi iddaw lan waxan fofé sey bo japp ko ba légui lim ci tek nak moy jigen ji nga xamné day sik sak ba xam nagu na ci gisati dreti mbeureuk wala deet koku nak japp nañu né ko xamné amna juroom ñaar fukki at mom lamu gisati du mbeureuk ko xamné itam agul juroom fuk lamuy gis mom deret la lañu wërante kay moy digënté juroom fukk ak juroom ñaar fukk fofu nak kon fa lañu laaji jigen ñi wa tahmuna fa man balaghati sab'ina damuha ghayru haydin qatan wa man lam tablugh al 50 damuha haydun qatan fala yus'alu an nisaa feehima bi khilafi as-saghirati ci wote gone gu jigen in am kanandem jappandina haydha mbeuregam bu fekkene nak soxna sa day goné waye gis nañ ne ku tolné mom man na am dereti mbeureuk koku buñ ko fassé won mu tambalé wona idaw ganna ba mu gis deret duñ laaj ba xam lam deret dañi jappane deret deug deug la su boba nak wanta qala tokhuna lil aqra'i jëm ci labiya buñ né lim gis deret la dañ wax né kon da ron iddo ci wér way na bayyi wér yi don demone na sax ba ca biso mujj ci wér ya na bayyi te deret yi mu gis mu tambalé ci wagn ba kéra muy am yetti lab ndax ci deug deug gis deret kat mo gëna tektalé ak ñak ëmbu ci jigeen tax mu nala ولغت ما تقدم من الأشهر ولو بقي منها يوم واحد لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها للنساء والطهر gën ja ñewi laab nak mom kal ibadati mi ngi melne jaamu yalla manam buñ dé sét laab ga ci dérëj ja nu wara tollu mom nañ ko atté won ci bañu tuddu mbirum jaamu yalla paté non lañ koy atté fi ci buñ dé tuddu idab laablu té moy rek gën ja ñewi laab day nekk fukki fan ak juroom muy genn walu wër